جذب محبت صادق ہو تو کوئی تڑپ ناکام نہیں، جذب محبت صادق ہو تو کوئی تڑپ ناکام نہیں، ان کی عطا کا دیکھ کے دفتر قاطب قسمت حیران ہے، ان کی عطا کا دیکھ کے دفتر قاطب قسمت حیران ہے، اور تو اس میں سب ہے لیکن لفظ نہیں کا نام نہیں، اور تو اس میں سب ہے لیکن لفظ نہیں کا نام نہیں، ان کا بھکاری ان کا سناخا ان کا سوالی ان کا گدا، ان کا بھکاری ان کا سناخا ان کا سوالی ان کا گدا، صرف ادیب نہ بولو مجھ کو ایک ہی میرا نام نہیں، صرف ادیب نہ بولو مجھ کو ایک ہی میرا نام نہیں، ان کی نظر میں جب سے میں ہوں رنج نہیں آلام نہیں، میری نظر میں اس سے بڑھ کر